Aflomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 maja, minęła 12. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Policja na razie nie może przesłuchać 43-latka podejrzanego o pobicie działacza PiS-u w Szczecinie. Mężczyzna był pijany w momencie zatrzymania. Dzieła Stanisława Moniuszki wybrzmią w zupełnie nowych aranżacjach. Przed Pałacem Prezydenckim właśnie startuje Narodowe Granie. Papież zaapelował w Bułgarii, by nie zamykać się wobec migrantów. Podejrzany o pobicie szczecińskiego działacza Prawa i Sprawiedliwości Janusza Jagielskiego został rano zatrzymany, informuje policja. Na razie mężczyzna nie został przesłuchany. Okoliczności zdarzenia relacjonuje Anna Gębala z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wczoraj po południu szczecińscy policjanci otrzymali informację o zdarzeniu, do którego doszło w dzielnicy Pogodno. Z takich wstępnych ustaleń wynika, że starszy mężczyzna został uderzony przez innego mężczyznę. Oczywiście policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą i w wyniku ich pracy dzisiaj nad ranem został zatrzymany 43-latek. Ten mężczyzna jest nietrzeźwy, a więcej jakiekolwiek przesłuchanie czy czynności procesowe będzie można z nim wykonać, gdy wytrzeźwieje. Policjanci nadal pracują nad sprawą, między innymi przesłuchują świadków. Do ataku na Janusza Jagielskiego doszło wczoraj po południu, gdy wraz z przedstawicielem młodzieżówki PiS-u roznosił ulotki wyborcze. Napastnik złamał mu nos. Janusz Jagielski nie wie, co było powodem ataku. Nie jest przekonany, czy napastnik wiedział, której partii ulotki wkładał do skrzynek. Orkiestry symfoniczne, zespoły jazzowe i folkowe, a także soliści przez 6 godzin będą grali utwory Stanisława Moniuszki w różnorodnych aranżacjach. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego właśnie zaczyna się kulminacja ogólnopolskiej akcji Narodowe Granie Wiwat Moniuszko. Postanawia ją zainicjować para prezydencka z okazji 200. rocznicy urodzin wybitnego kompozytora. Dla publiczności przygotowano nie tylko nowe wykonania dzieł Moniuszki, ale także prezentację i naukę tradycyjnych polskich tańców, zapowiada Janusz Prusinowski, który wraz ze swoją kompanią poprowadzi specjalny warsztat. Przygotowaliśmy chodzonego, zwanego też polonezem, Polkę, Mazurka, Krakowiaka i jeszcze kilka takich tańców, które się w twórczości Moniuszki pojawiają. Czasem jako elementy pieśni, czasem jako wstępy do pieśni, a czasem jako osobne kompozycje, chociażby kontredanse. Zaprosimy wszystkich do tańca, to będzie miało formę warsztatów. Też będzie taki element angażujący publiczność zupełnie inaczej niż tylko słuchowo. Wydarzenie rozpocznie występ Polskiej Orkiestry Radiowej. Narodowe Granie potrwa do 18. 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Świętują nie tylko polskie miasta. Swoje obchody organizuje Wilno. Polski kompozytor spędził w tym mieście dużą część swojego życia. W litewskiej stolicy jest wiele miejsc związanych z polskim kompozytorem. Moniuszko spędził tutaj 18 lat swojego życia. Mówi Polskiemu Radiu Marcin Łapczyński, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Pracował jako organista w Kościele Świętych Janów. Tutaj stworzył ponad 300 pieśni. Tutaj powstała Halka, 4 litanie ostrobramskie. Ten okres wileński Moniuszki był w jego twórczości bardzo istotny. Dziś wieczorem z kolei w Kościele Świętych Janów odbędzie się koncert poświęcony kompozytorowi, organizowany przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie imienia Stanisława Moniuszki. Ponadto przez całą wiosnę i lato można wziąć udział w wycieczkach poświęconych kompozytorowi. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. W ramach obchodów urodzin Moniuszki jutro w Litewskiej Bibliotece Narodowej zostanie też zaprezentowany film dokumentalny Kazimierza Oracza o słynnym kompozytorze. Papież Franciszek, który dziś rozpoczął wizytę w Sofii, zaapelował do władz kraju o podejmowanie starań, by zatrzymać emigrację młodych ludzi i zapewnić im godne życie. Wzywał też, by nie zamykać oczu i serc wobec migrantów. Ojciec Święty mówił o tym w przemówieniu wygłoszonym podczas ceremonii powitania na placu przed Pałacem Prezydenckim w Sofii. Papież podkreślił też, że kraj mierzy się z falą migracji. Ludzie ci, jak zauważył, próbują przekroczyć granice, aby uciec przed wojnami i konfliktami lub ubóstwem i starają się dotrzeć na różne sposoby do najbogatszych obszarów kontynentu, by znaleźć nowe szanse egzystencji lub po prostu bezpieczną przystań. Jak dodał, a wam, którzy znacie dramat emigracji, pozwalam sobie zaproponować, abyście nie zamykali oczu, serca i rąk na tych, którzy pukają do waszych drzwi, wezwał papież. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Florence and the Machine, choć ja jeszcze czekam na oficjalny singiel Podricka Payne'a, Jenny of Old Stones, a teraz już przed nami podróż przez Siedem Królestw. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Kaja Szafrańska i Janusz Raczyński w studiu przy Myśliwieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby nie patrzeć, ten tytuł vloga, który mogą Państwo oglądać w internecie, niejednokrotnie już padał w ABC Popkultury. A dzisiaj, no dzisiaj mówicie o swoim własnym serialu, jeśli można tak powiedzieć, bo po Londynie śladami Sherlocka. To była taka wprawka. To był przedskoczek. To był przedskoczek. Pilot. I po serialu śladami seriali po USA, który robiliście w zeszłym roku i też opowiadaliście w ABC Popkultury o nim, przyszła pora na serial kolejny. Ja tak mówię serial, no bo to rzeczywiście sezon. Będą oczywiście... Nazwijmy to sezonem. Sezon, kolejny sezon śladami seriali, tym razem śladami Gry o Tron po Europie. No, tak się to zupełnie przypadkowo prawdopodobnie zbiegło w czasie z ostatnim sezonem Gry o Tron. Cztery kraje europejskie, zupełnie różne, tak samo jak różne są krainy w Westeros. Od czego zaczęliście, jak przebiegały przygotowania i jak się przygotować do takiej podróży? Bardzo dużo pytań naraz, ale postaram się to wszystko jakoś syntetyzować. Cztery kraje. Chorwacja, Hiszpania, Irlandia Północna i Islandia na koniec. I to w tej kolejności. I dokładnie w tej kolejności. I tak to było wszystko zaplanowane. Wspomniałaś wcześniej o tym, że to się tak zbiegło jakoś dziwnie z tym, że serial się kończy, jest ten ostatni sezon. To było i zamierzone, i nie do końca zamierzone, dlatego że w takim idealnym świecie to byśmy to wszystko zrobili wcześniej. To znaczy przygotowalibyśmy się tak, że na przykład zaczęlibyśmy wyjeżdżać, nie wiem, w styczniu, dajmy na to, ale ze względów takich logistyczno, powiedzmy, organizacyjnych, musieliśmy to wszystko opóźnić i opóźniliśmy aż do marca. 9 marca polecieliśmy do Chorwacji i to był nasz pierwszy wyjazd. I skończyło się na tym, że ostatni wyjazd realizowaliśmy już w momencie, kiedy Gra o Tron leciała. To jest o tyle trudne, że jeszcze cały czas robimy na naszym kanale omówienia odcinków, więc musieliśmy być jednocześnie na miejscu i nie na miejscu. I było trudno. To jest bardzo dużo pracy, rzeczywiście. Ale jest to rzeczywiście bardzo dużo pracy, natomiast to są cztery bardzo różne kraje i cztery bardzo różne doświadczenia, z których powstaną ostatecznie trzy odcinki. Właściwie jeden, pierwszy już mamy skończony, tak roboczo skończony. Jego premiera będzie 11 maja, także już wkrótce, jeszcze w trakcie emisji Gry o Tron, tego finałowego sezonu. I to, co jako pierwsze tak naprawdę nam się nasunęło na myśl, kiedy zaczęliśmy doświadczać tych różnych niesamowitych miejsc, to, że takiego drugiego serialu jak Gra o Tron nie było. Nie wiem, czy nie będzie, bo wiem, że w tej chwili jest mnóstwo ambitnych naśladowców, którzy chcą... No bardzo dużo, myślę sobie, producentów i firm różnych domów produkcyjnych ostrzy zęby na to miejsce po Grze o Tron, które zostanie. Zdecydowanie. I na te... Jak już minie żałoba, tak, to będziemy szukali jakiegoś zastępstwa. Oczywiście. Muszę powiedzieć, że to, co jest najbardziej charakterystyczne w Grze o Tron, to, że tam jest bardzo dużo prawdziwych miejsc, wyłuskanych. Nie wiem, jak oni to zrobili, bo to jest ogrom pracy tych specjalistów, którzy właśnie zajmowali się wyszukiwaniem lokacji. One są oczywiście podrasowane w CGI. Czasami nie trzeba ich jakoś szczególnie podrasowywać. Czasami rozmach jest taki, że na przykład Smocza Skała to są 4 różne lokacje w 3 różnych krajach. To jest po prostu... Ja nie byłam w stanie tego do końca objąć umysłem, ale oni to zrobili z takim rozmachem i ci aktorzy, którzy teraz płaczą, że skończyło się ich wielkie, nieprawdopodobne doświadczenie, oni mówią między innymi o tym, że wyjechali w takie miejsca, w jakich nie znaleźliby się absolutnie, gdyby nie Gra o Tron. I my w pewnym sensie też byśmy się tam nie znaleźli, gdyby nie to, że się zdecydowaliśmy w pewnym sensie odtworzyć te światy właśnie za pomocą takiej podróży. To się nazywa set jetting, czyli wyjeżdżanie na plany filmowe, serialowe. A jakie to są konkretnie miejsca? Na przykład Chorwacja. Które konkretnie miejsca odwiedziliście i w których miejscach powstawała Gra o Tron? Chorwacja to był głównie Dubrownik, który udawał królewską przystań. I to jest o tyle niesamowite, że kiedy znaleźliśmy się z walizkami, tylko od razu po przyjeździe z lotniska na Starym Mieście, okazało się, że wszystkie te lokacje są rozrzucone dosłownie obok siebie. To jest jakieś 100-200 metrów od siebie. Przechodziliśmy z walizkami przez Stare Miasto i wskazywaliśmy na kolejne punkty, które kojarzyliśmy z kadrów z serialu. I zaczęliście się rozglądać ze znajomymi twarzami prawdopodobnie. Taki tak, był odruch. Tak, zdecydowanie. I rzeczywiście Chorwacja to jest Dubrownik oraz Split, przy czym Dubrownik to jest właściwie królewska przystań. I to jest takie doświadczenie na początek, które sobie zaserwowaliśmy, że rzeczywiście dostaliśmy jakiejś takiej schizofrenii, bo przenieśliśmy się dosłownie na plan serialu. Tam każdy kamień przypomina to, co widzieliśmy i co bardzo dobrze znamy z serialu. Zresztą w ogóle też można sobie te 4 kraje podzielić na taką specyfikę lokacji. Na przykład Chorwacja i Hiszpania to są konkretne miejsca i architektura, która udaje te światy z Gry o Tron. Natomiast Irlandia Północna i Islandia to są bardziej plenery i takie bardzo spektakularne widoki. Miejsca, które bardzo serdecznie polecam odwiedzić. To jest też chyba tak, jak śledziłam wasze relacje różne w mediach społecznościowych, to mam wrażenie, że każde z tych miejsc też już po samym przylocie zaprasza do tego świata Gry o Tron, bo to był Belfast, w którym wylądowaliście i od razu na lotnisku pojawiły się witamy w Westeros, to właśnie tutaj. Belfast jest ogólnie bardzo mocno wkręcony w Grę o Tron. Jeszcze pojawiliśmy się tuż przed premierą, w związku z czym tam się działo bardzo dużo. Co więcej, myśmy się pojawili w Belfaście w momencie, kiedy tam przygotowywano się do europejskiej premiery tego 8. sezonu, na którą się co prawda nie wkręciliśmy, próbowaliśmy, ale niestety się nie udało, ale otwierano tam też na przykład równolegle w Titanic Studios, w którym kręcono wszystkie studyjne zdjęcia do Gry o Tron, otwierano ekspozycję scenografii z serialu i też niestety nie pojawiliśmy się na tej wystawie, ale ona raczej się właśnie na jakichś gadżetach serialowych skupia, a nie na lokacjach, na których zależało nam najbardziej. Natomiast to jest tak, że są niektóre kraje, które bardzo mocno podkreślają to, że są związane z serialem Gra o Tron, ze względu na to, że to bardzo mocno nakręca im turystykę i powoduje, że zarabiają spore pieniądze na tym. I tutaj oczywiście Irlandia Północna jest na pierwszym miejscu, dlatego że oni wręcz w lokacjach serialowych postawili takie tabliczki, gdzie jest opis sceny, jest zdjęcie sceny oraz zdjęcie z planu. Więc możemy sobie po prostu porównać, możemy zrobić to, co my de facto też robimy w naszym śladami seriali, czyli nakładamy kadry na zdjęcie prawdziwej lokacji. I to jest Irlandia Północna, natomiast na drugim miejscu powiedziałabym, że Chorwacja, dlatego że Chorwaci też bardzo, bardzo mocno podkreślają związek Gry o Tron z Dubrownikiem szczególnie i tam z kolei królują wycieczki śladami Gry o Tron. Tam chodzą przewodnicy i za nimi rzeczywiście gęsiego, tam z 20 osób na przykład, a my byliśmy poza sezonem. Podobno w sezonie to są dzikie tłumy. I oni chodzą z takimi klaserami, też mają zdjęcia i też opowiadają w każdym miejscu o konkretnych wydarzeniach z serialu. Są jeszcze sklepy z gadżetami z serialu. Jest ich zatrzęsienie dużo w całym Dubrowniku, więc... Tak. Można się zaopatrzyć na każdą okazję w takim razie, jeśli chodzi o figurki, podejrzewam, i różne... No, chociaż to nie polecam, bo drogo. Tam ale jest jeśli drogo. Ktoś ma taką fantazję, to albo na wycieczkę, albo gadżety, ale tak mi się teraz jeszcze kojarzy ta sytuacja z Nową Zelandią i to jak Nowa Zelandia po Władcy Pierścieni stała się Śródziemiem po prostu. Mhm. I można sobie tam chatkę hobbitów odwiedzić i też lotnisko i też przypominam sobie takie materiały promocyjne nowozelandzkich linii lotniczych z elfami, hobbitami i orkami, które witały w samolotach. Ale to jest zupełnie inna historia, chociaż te związki Władca Pierścieni, Gra o Tron, ósmy sezon troszeczkę nam w głowach siedzą. Oczywiście nie chcę, żebyście zdradzali jakieś najbardziej smakowite, bo podejrzewam, że chciałabym, ale na pewno nie zdradzicie jakichś najbardziej smakowitych historii. Ale o jedno spotkanie was zapytam, bo pamiętam, że to było dosyć duże dla mnie zaskoczenie, chociaż wszyscy oczywiście później pytali, a co ze smokami? Czy ze smokami też się spotkacie? No bo byliście tam, gdzie u ludzi, którzy hodują wilkory ekranowe. To znaczy nawet nie tyle byliśmy u ludzi, którzy hodują wilkory, ile ci ludzie z wilkorami pojawili się w miejscu, gdzie akurat przebywaliśmy. A, nie czyli było to był przypadek. To i był przypadek i nie do końca, mhm. ponieważ wcześniej do nich pisaliśmy i później dostaliśmy od nich taką odpowiedź, która sprawiła, że bardzo się cieszyliśmy, że to jednak przypadkiem się nam udało zadźgnąć znajomość bezpośrednio, dlatego, że pojechaliśmy w lokację, która w pierwszym sezonie grała Winterfell. Są takie zameczki, właściwie jest taki cały kompleks zabudowań i zamków, które pojawiały się w różnym kontekście w pierwszych sezonach Gry o Tron w Irlandii Północnej i tam po prostu są również organizowane wycieczki. Jak mówię, Irlandia Północna bardzo mocno monetyzuje Grę o Tron i są pod tym względem bezlitośni do tego stopnia, że na przykład jedna z lokacji, gdzie w pierwszym odcinku, o ile się nie mylę, pierwszego sezonu dzieciaki trenowały strzelanie z łuku, jest całkowicie zastawiona płotem i można tam wejść tylko wtedy, kiedy się zapłaci, mimo tego, że jest to po prostu część zabudowań. I tam między innymi przyjeżdża właśnie właściciel tych wilkorów z dwoma wilkorami i można te wilkory tam głaskać, można sobie z nimi robić zdjęcia, pod warunkiem oczywiście, że zapłaci się już tam, nie wiem, z 300 funtów czy coś. Tak, czy coś takiego. No bo jak to mówiłam, jednak są wilkory, prawda? Tak, to są wilkory, ale oni też oczywiście organizują swoje własne wycieczki śladami Gry o Tron. I my po prostu zaczepiliśmy tego pana. Oczywiście pochwaliliśmy się, że też jesteśmy youtuberami, że zajmujemy się Grą o Tron, że kręcimy taki odcinek. No i on po dłuższym namyśle zgodził się, było to dosłownie 5 sekund, kiedy mogliśmy sobie zrobić zdjęcia, ale dzięki temu nie płaciliśmy 300 funtów, więc w sumie uważam, że to była duża oszczędność, a jednocześnie bardzo przyjemne doświadczenie, dlatego że te psiaki są naprawdę bardzo fajne i to są konkretnie te psy, które zagrały szczeniaki w pierwszym sezonie. To są, proszę państwa, opowieści Gai Szafrańskiej, Janusza Raczyńskiego, jakby nie patrzeć, o podróży śladami Gry o Tron w Europie. Efekty tej podróży zobaczymy w pierwszym odcinku sezonu śladami Gry o Tron już 11 maja. Tak, pamiętam? Pierwszy odcinek 11 maja. Na moment zróbmy przerwę w tej rozmowie, sięgniemy po ścieżkę dźwiękową Gry o Tron oczywiście. Thank you. Ramin Djawadi. To jest piękna ścieżka dźwiękowa Gry o Tron. Wszystkie 8 sezonów, myślę, ubarwione znakomicie tą muzyką. No, to jest muzyka, która musi w pewnym sensie też odzwierciedlać to, co widzimy na ekranie. A skoro widzimy piękne miejsca, to i słyszymy piękną muzykę. Też oczywiście przypomnę, że Ramin Djawadi także jest autorem ścieżki dźwiękowej do serialu Westworld, zupełnie innej. To już, no powiedzmy, że Dziki Zachód i później się to rozkręcało bardzo mocno. Ale chciałam zwrócić uwagę, że Westworld bardzo podobnie jest filmowane. To znaczy też zamiast generować wszystko w CGI i robić jeden wielki render w tym serialu, twórcy jeżdżą z kamerą w konkretne miejsca i wykorzystują właśnie te niesamowite plenery, które można znaleźć na przykład w stanie Utah. No my już mamy za sobą wycieczkę właśnie śladami powiedzieć, że Westworld. Jeśli tak. Właśnie ktoś chciałby rzucić okiem na te plenery, to też warto zajrzeć do waszego serialu śladami seriali po USA. Kaja Szafrańska, Janusz Raczyński, przypomnę, jakby nie patrzeć w studiu. Ale porozmawiajmy teraz może właśnie o tym końcu epoki, bo to nie pierwszy raz, kiedy w ogóle rozmawiamy w ABC Popkulturo o Grze o Tron, oczywiście. No i tych kilka lat odcisnęło na nas jakieś piętno, bo widziałam teraz, są tacy sprytni bardzo internauci, którzy filmują zbiorowo oglądanie kolejnych odcinków Gry o Tron 8 sezonu i reakcje w tych kluczowych momentach. Myślę, że wszyscy mamy takie same reakcje, jak siedzimy nawet na tapczanie przed telewizorem w domu i to oglądamy, bo to budzi wielkie emocje na całym świecie. Chciałam was zapytać o, no, o ten koniec epoki, jakim jest końcówka Gry o Tron. My tak naprawdę nie do końca sobie jeszcze zdajemy sprawę z tego, co to będzie, dlatego że wszyscy jesteśmy jeszcze na adrenalinie po kolejnych odcinkach. I to jest adrenalina związana z jednej strony z tym, co widzimy, albo czego nie widzimy po szczególnie tym trzecim odcinku, który był bardzo ciemny, ale również związana z tym, że wszyscy bardzo intensywnie dyskutujemy i media społecznościowe huczą dosłownie kolejne od teorie komentarzy. Pojawiają się i tych, którzy są specjalistami i wyczytali wszystko w książkach George'a R. R. Martina i tych, którzy śledzą kolejne sceny mrugnięcia okiem Melisandre i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście, jeśli ktoś chciałby śledzić te wszystkie teorie, to mógłby napisać 10 tomów rozpraw na temat tego, jak to też Gra o Tron mogłaby się skończyć. Mnóstwo zostało napisane na temat teorii, natomiast wydaje mi się, że w kontekście tego 8 finałowego sezonu i tego, jak bardzo niewiele już nam zostało odcinków do końca, to możemy przede wszystkim dyskutować teraz na temat tego, jak ludzie reagują emocjonalnie, bo te emocje wzięły górę nad teoriami, bo teorii było mnóstwo, one już w tym momencie nam się nie potwierdzają. Nie wszystkie się potwierdzają. A właściwie w każdym większość, razie. Bo teorii było tak dużo, że powiedzmy, jeśli promil z tego wszystkiego nam się sprawdzi, to i tak będzie sukces. No i już zaczynają się pierwsze głosy rozczarowania, bo ludzie nie do końca wyobrażali sobie, że to jest coś takiego, że w taki sposób poprowadzona zostanie fabuła, ale z drugiej strony, no cóż, rozmawiamy właśnie o końcu epoki serialu, który zmienił trochę oblicze, nie trochę, bardzo, zmienił oblicze telewizji i tego, jak podchodzimy w ogóle do serialu jako gatunku, ze względu na to, że to jest blockbuster. Nigdy w historii serialu nie było produkcji, która byłaby tak masowo oglądana. Były oczywiście seriale popularne, zwykle to były jakieś procedurale, ale Gra o Tron nie tylko stała się masową rozrywką dla całych rodzin, mimo tego, że są tam treści, które, no nie wiem, jak rodziny oglądają bez mrugnięcia. Przy pilocie Gry o Tron, nawet tym pierwszym nieudanym takie były reakcje, bo tam pamiętamy, może nie wszyscy pamiętają, że był taki pierwszy pilot, który został zupełnie przerobiony, bo D.B. Weiss i David Benioff dostali taką informację, że to absolutnie nikt tego nie będzie oglądał i to się do niczego nie nadaje. I w związku z tym musieli i zmienić część obsady i chyba ktoś gdzieś kiedyś dotarł do tego pilota, ale on jest bardzo, bardzo mocno strzeżony i wątpię, żeby wiele osób go widziało. David Benioff i D.B. Weiss podobno po ostatnim odcinku, bo te wszystkie ich decyzje, jeśli chodzi o fabułę, no, one mają swoje konsekwencje właśnie w tym, o czym ty mówisz, że nie wszyscy widzowie są zadowoleni, nie da się oczywiście wszystkich zadowolić, ale po ostatnim odcinku 8 sezonu oni mówią, że mają zamiar zaszyć się gdzieś we dwójkę, nie otwierać drzwi, nie otwierać okien i nie włączać komputerów ani telefonów, żeby nie widzieć reakcji na ten ostatni odcinek, więc trochę zdrżę i trzepotem, łopotem serca czekam, co to się stanie. No ja myślę, że ich sytuacja jest na tyle dramatyczna, że powinni rzeczywiście znaleźć sobie jakąś chatkę w lesie, gdzie nikt ich nie przez namierzy. Przez pół roku przynajmniej tak, będą odcięci od świata. Ale to jest absolutnie nieuchronne, ponieważ oni są w sytuacji, kiedy stworzyli coś tak nieprawdopodobnie popularnego, ale też wiążącego się z takimi oczekiwaniami, że to jest absolutnie nierealne, żeby te setki milionów osób, które oglądają, obejrzą Grę o Tron aż do ostatniego odcinka, były usatysfakcjonowane. I to są niestety ci, którzy bardzo wokalnie deklarują swoje rozczarowanie właśnie w mediach społecznościowych. Tutaj naprawdę dzieją się, ja już widzę po tym trzecim odcinku ósmego sezonu, no dzieją się już straszliwe rzeczy, dlatego, że każdy napisałby inną historię. No tak to jest. Dobrze, to my tutaj już zróbmy kropkę, jeśli chodzi o Grę o Tron, bo czekamy na kolejne rozstrzygnięcia i zobaczymy. Myślę, że jeszcze nie raz, nie dwa będziemy do tego serialu wracać i rozmawiać, bo to jednak jest krok milowy, jeśli chodzi o historię telewizji i złotą erę seriali. Wszyscy teraz czekamy na tę końcówkę, ale pewnie to będzie wyrwa, którą będzie bardzo trudno zastąpić, jeśli chodzi o seriale w sercach tych ludzi, którzy seriale lubią oglądać. Czy macie jakieś typy na to, co mogłoby nam tę pustkę wypełnić? Myślę, że pustki po Grze o Tron jeszcze długo się wypełnić nie da. Natomiast mam propozycję, żeby sobie po prostu odreagowywać za pomocą zupełnie innych seriali. Seriali, które też warto jest obejrzeć, chociaż nie jest to ta... Nie ma tam może tyle magii. Tak, dokładnie. Nie jest to ta niesamowita opowieść o Westeros i Grze o Tron. Natomiast na przykład w najbliższym czasie będziemy mogli obejrzeć bardzo dobry miniserial oparty na faktach, który nosi tytuł Czernobyl i jest zapisem wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy w 1986 roku. Poza tym ja osobiście bardzo czekam na paragraf 22, ponieważ jestem wielką fanką oryginału książkowego, czyli książki Josepha Hellera pod tym samym tytułem. Ten serial z kolei będzie można obejrzeć pod koniec maja, także to są wszystko majowe premiery. Co prawda seriale zaczną się jeszcze w momencie, kiedy Gra o Tron będzie emitowana, ale będzie można je sobie spokojnie oglądać. To mogło będzie mogło być takie płynne przejście. W tak, na razie. Wyciszenie nerwów, a jeszcze będzie Tuca and Bertie. A to animacja. Animacja. Bardzo fajna. Kaja Szafrańska, Janusz Raczyński. Janusz przez cały czas trwania naszej rozmowy, mam wrażenie, nie mógł się doczekać, kiedy już wróci do pracy i będzie montował, bo przecież pierwszy odcinek 11 maja, śladami Gry o Tron. Ja bez przerwy montuję. Bez przerwy montuję. Mentalnie montuję. Wszędzie. Twórcy serialu, śladami seriali, ale też twórcy kanału Jakby Nie Patrzeć. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękujemy. Dzięki. No i czekamy na rozstrzygnięcia w Grze o Tron. Zdecydowanie. To Ásgeir, pozdrowienia z Islandii. Przypomnę, że Sigur Rós także znaleźli się na ścieżce dźwiękowej Gry o Tron z utworem Reigns of Castamere. A jeśli chodzi o to, co po Grze o Tron będziemy oglądać, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że sobie jakoś poradzimy. Niektórzy pewnie z niecierpliwością wyglądają jakichkolwiek wieści o Wiedźminie. Na razie wiemy tylko tyle, że premiera serialu z Henry Cavillem w roli tytułowej przewidziana jest na koniec roku, na czwarty kwartał, i to jest wszystko, co wiemy. Ale przecież także kilka ciekawych polskich produkcji się szykuje. Jan P. Matuszyński pracuje nad serialem na podstawie Żmijowiska Wojciecha Chmielarza i przypomnę, w planach są także prace nad Królem na podstawie powieści Szymona Twardocha. Bardzo jestem tych polskich produkcji ciekawa. Za chwilę komiksy u nas, ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu, który może nas bardzo zainteresować po Grze o Tron, a trzeci sezon tego serialu tuż, tuż. To Santi Gold i Karen O ze ścieżki dźwiękowej Opowieści podręcznej. No a teraz nadrabiamy pewne zaległości. ABC Popkultury. Zauważyłam, że ostatnio w ABC Popkultury trochę zaniedbaliśmy komiksy na papierze, bo zajmowaliśmy się głównie komiksami na ekranie, więc teraz przez kilka kolejnych spotkań obiecuję Państwu, że te zaległości będziemy nadrabiać. I to jest właśnie pierwszy etap nadrabiania zaległości w studiu Szymon Holzman. Dzień dobry. Dzień dobry. A przede mną dwa komiksy z nowej linii wydawniczej, wydawnictwa książkowego, które właśnie sięga po komiksy i uważam, że to jest bardzo dobry trend. A Szymon Holzman jest redaktorem tej linii wydawniczej, a te komiksy to... No dwie bardzo różne historie i też bardzo różne wykonania, że tak powiem. Neurokomiks i Artemisia. To może zacznijmy od Neurokomiksu, bo ten tytuł już jest dosyć dużo mówiący, a jeszcze jak powiem, że autorami tego komiksu są dr Matteo Farinella i dr Hanna Roche, to już też trochę nam mówi. Ale chyba nie wszystko. Skąd ten komiks właśnie na początek tej nowej linii wydawniczej? Komiksów, dobrych komiksów na świecie są niezliczone ilości, tak. Więc żeby jakoś się ograniczyć, to co robi wydawnictwo Marginesy z książkami, jest dla mnie takim naturalną ramą. To znaczy wydawnictwo, które ma 10 lat, jakąś historię już, sukcesy wydawnicze, a przede wszystkim rzesze czytelników, którzy wiedzą mniej więcej, czego po wydawnictwie się spodziewać. Ja tu nie mogę z komiksami być taką jakąś obcą naroślą na tym ciele, tylko muszę, a raczej chcę, przekonać czytelników książek, że komiks również oferuje historie, które mogą ich zainteresować, na tematy, które już znają z książek, a przedłużeniem gdzieś ich są opowieści komiksowe. I oba te komiksy, które na początek w tej linii wydawniczej są właśnie takimi tytułami. Neurokomiks to kontynuacja linii Pop Science książkowej, w której ukazały się Mózg rządzi, w której ukazała się książka o ciele i śnie. I to jest właśnie bardzo naturalny następca tych pozycji książkowych, tylko w formie komiksu. Neurokomiks, rzecz Hanny Rossi i Matteo Farinellego, naukowców. Oni na co dzień są naukowcami, którzy zajmują się właśnie neurobiologią, czyli nauką o mózgu, bo kiedyś to jest komiks. Czytałam, przepraszam, że ci wchodzę słowo, że Matteo Farinella to jest właśnie naukowiec, który jeszcze przy okazji rysuje i to bardzo ciekawie rysuje. Tak jest. Bardzo dobrze rysuje, bo to jak państwo otworzą na dowolnej planszy ten komiks, to państwo to zobaczą, to już od razu to mnie zainteresowało. Więc to są ludzie, którzy wiedzą, o czym mówią. Mhm. I to jest komiks, który z jednej strony jest historią badań nad mózgiem, więc jego bohaterami są naukowcy, bardziej lub mniej znani, z tych bardziej to oczywiście Pawłów i jego gromada psów. Mamy też oczywiście tutaj pewne rozwinięcie tego, co się mogło stać z psem Pawłowa. Tak jest. Natomiast też cała masa innych, którzy dokonywali odkryć, które posuwały na wiedzę naszą, ludzkości o mózgu dalej. Więc z jednej strony to jest historia badań na mózgu, mówiąc brzydko, a z drugiej strony efekt tych badań, czyli dostajemy w tym komiksie informacje podstawowe o tym, jak mózg pracuje, jak impulsy przechodzą od mózgu do ciała i co powodują. Więc generalnie dlaczego tak się stało, że ten mózg faktycznie rządzi? Rządzi nami, rządzi naszym ciałem, rządzi naszym życiem. Bardzo mi się podoba tutaj, akurat otworzyłam na planszę, na której poznajemy kolejne takie, właściwie głównie kobiety to są, bo to jest tak, dopamina, serotonina, acetylocholina, no jest też glutaminian. I to rzeczywiście jest też pięknie tutaj pokazane. To są takie bardzo interesujące metafory też tak, wizualne. To są właśnie graficzne najpierw metafory. Wchodzimy do lasu, potem dzieje się różne rzeczy. I to jest rzeczy. Las neuronów. Mhm. Poznajemy rozmaite postaci czy bestie, które odpowiadają różnym elementom mózgu, czy też substancjom chemicznym, które w tym mózgu jest też pracują. Tutaj rozdział farmakologia. Tak jest. Pracują i są niesłychanie istotne dla właśnie tego, co się dzieje w mózgu. I to wszystko jest właśnie w bardzo fajnej, ciekawie wymyślonej, narysowanej metaforze graficznej, która sprawia, że te wydawałoby się skomplikowane terminy naukowe nagle stają się właśnie takie bardziej namacalne, łatwiejsze w zrozumieniu, w zapamiętaniu, więc świetny towarzysz do książki Mózg rządzi, takiej bardzo naukowej, poważnej, a tu mamy jednak ten i dowcip, bo właśnie ten fragment choćby o psach Pawłowa i co się mogło z nimi dalej stać, czy jednym z nich, więc jest tu i dowcip, i nauka, komiks tak naprawdę dla czytelników w każdym wieku. Ale też jest taki epilog, jakby powiedziałabym, na poziomie meta i nawet takie komiksowe nawiązanie do Scotta McClouda. Więc to już nie będziemy może zdradzać, co się dzieje, ale bardzo to się przyjemnie czyta. Tak, ja myślę, że to właśnie stąd też jakby to jest jeden z pierwszych tytułów, bo z jednej strony to jest rzecz dla osób, które z komiksem nie miały wcześniej dużo wspólnego. Myślę, że łatwo w ten komiks dzięki jego formie i treści wejść, a z drugiej jest tu masa komiksowego mięsa dla fanów tego medium, którzy już wiedzą, czego się mniej więcej spodziewać. Tak lekko dygresyjnie bym teraz powiedziała trochę, bo mówisz, że to jest komiks, po który można sięgać jako pierwszy komiks w swoim życiu. Oczywiście. Uważam, że to jak najbardziej. Natomiast ostatnio ktoś mi powiedział, że zauważył, że córka jego 12-letnia, która do tej pory miała problem z sięganiem po książki, właśnie zaczęła sięgać po komiksy i ten tata liczy na to, że dzięki komiksom ona się przekona do papierowych nośników. To teraz idąc tropem tej dygresji, kolejna dygresja. no, nie bez kozery we Francji, rynku czytelniczym, nie tylko komiksem, ale w ogóle czytelniczym dużo bardziej rozwiniętym, gdzie te statystyki średniej czytelnictwa są no, na trochę wyższym poziomie niż u nas. Nie bez kozery tam przygodę z czytaniem, w ogóle z czytaniem, nie czytaniem komiksów, zaczyna się właśnie od komiksów. Dzieci dostają jako jedne z pierwszych książek właśnie komiksy. Najczęściej są to komiksy bez słów, żeby dzieci mogły prześledzić po prostu tylko sekwencje narracyjne za pomocą obrazów, ale przede wszystkim trzymać w ręku przedmiot, jakim jest książka. A tu komiks i książka się potrafią różnić oczywiście, ale też są dość podobne. Więc jakby też daje się potem te komiksy, gdzie jest mało tekstu w dymku, bo ten mały czytelnik dostaje natychmiastową satysfakcję. Przeczytałem dymek komiksowy, który jest zamkniętą jakąś całością, jakąś treścią, a nie tam strona, która czasami, książki, która potrafi być dla tych początkujących czytelników wymagająca. Więc to są takie, komiks jest świetną zachętą do tego, żeby w ogóle zacząć czytać. To sięgnijmy po ten drugi teraz, wracamy. Artemisia i tutaj Nathalie Ferlu i Tamia Baudouin. Zresztą też to jest nie jedyny ich wspólny komiks, z tego co gdzieś tam sprawdzałam. Teraz się w styczniu ukazał nowy ich komiks. Kolejny, chyba tytuł można by przetłumaczyć jako W lesie lilii, coś takiego. Tak. Natomiast tutaj mamy historię biograficzną, historię o jednej z pierwszych oficjalnie malarek znanych kobiet Europy. Malarek Europy i o takiej, która jako pierwsza została do Akademii we Włoszech przyjęta. Artemisia, kim była i to może zacznijmy od Artemisii, a potem porozmawiamy o autorkach. To i znowu, tutaj tropem był gatunek tego komiksu, bo to jest po prostu biografia. Z jednej strony po prostu, a z drugiej strony no nie, bo to jest komiksowa biografia sprzed we Francji 2 lat, ukazała się 2 lata temu we Francji, opierająca się na jakby najnowszych badaniach dotyczących faktów z życia Artemisii Gentileschi. Cały czas postać, moim zdaniem, przynajmniej u nas nie dość dobrze znana, a niesłychanie ważna. I ten komiks jest chyba też dzisiaj bardzo aktualny, bo opowiada o mocnej kobiecej postaci, która nie rozumie, dlaczego mężczyźni urządzili tak świat, że ona nie może być tym, kim chce, a chce być malarką. Urodziła się pod koniec XVI wieku, tworzyła w wieku XVII, wczesny barok, i była córką Orazia Gentileschiego, który z kolei był uczniem Caravaggio. To jest ta grupa malarzy. I generalnie przez pierwsze lata życia służyła ojcu i braciom do tego, żeby oni byli malarzami. Byli mężczyznami, czyli mogli być malarzami. Ona sprzątała pracownię, myła pędzle, przynosiła im farby. Generalnie zajmowała się taką niewdzięczną robotą wokół i obok obrazów. Natomiast przypatrując się im, zaczęła też sama rysować. Okazało się, że ma niezwykły talent, niezwykłe oko i jest świetną malarką. Ale w tamtych czasach kobiety nie mogły być malarkami. Po prostu. Nie mogły kupować oficjalnie pędzli, farb, wszelkich jakby narzędzi po prostu tego, potrzebnych malarzom. Nie mogły obrazów podpisywać, a przede wszystkim nie mogły brać wynagrodzenia za swoje obrazy, co zamykało im drogę do właśnie bycia zawodowym malarzem. Artemisia postanowiła to zmienić. Postanowiła wywalczyć sobie w tym męskim świecie drogę do tego, żeby zostać malarką. I to jej się udało. Spoiluję tu. Koniec. Udało to jej się. Może niektórzy słuchacze, którzy wcześniej już Wikipedia się spotkali z jej biografią, o tym wiedzieli. Chociaż też przecież jej gwiazda powraca dopiero teraz tak naprawdę, ponieważ na przykład wiele jej prac pośmiertnie było przypisywanych jej ojcu. Tak jest. Natomiast była ona ich autorką i znawcy dzisiaj sztuki twierdzą, że była dużo lepszą malarką niż ojciec, który wtedy ze względów właśnie tylko czysto płciowych był uważany za wielkiego malarza, a ona była taką ciekawostką. No, udało jej się, tak powiem, przebić. Akademia we Florencji uznała ją za malarkę i już mogła pobierać wynagrodzenie za swoje obrazy, co zresztą robiła i całe życie, gdziekolwiek mieszkała, czy to był Paryż, czy to był Rzym, Florencja, czy Londyn, bo wszędzie tam mieszkała, zarabiała na swoich obrazach, a wiele z nich weszło do kanonu sztuki europejskiej, barokowej. Więc to jest właśnie historia, jej historia pełna dramatycznych wydarzeń, bo choćby była gwałcona regularnie przez przyjaciela ojca, który miał ją uczyć sztuki malarskiej, amatorskiej, żeby sobie właśnie mogła malować. Przez lata ją wykorzystywał. Doszło wtedy też do, co jest pokazane w komiksie, do bezprecedensowego zupełnie wydarzenia, jakim był proces. Ona postanowiła razem z ojcem wytoczyć mu proces o gwałt. Więc to nie było w tamtych czasach czymś absolutnie powszechnym. Więc bardzo ciekawa historia. nietuzinkowej kobiety. Której każdy kolejny krok bohaterki prowadzi do coraz większej niezależności na przekór wszystkim, tak naprawdę. Tak rzeczywiście. Na przekór świata, który tak został stworzony wtedy, no, że mówiąc w dużym skrócie, żeby to kobiety były służkami na różnych poziomach mężczyzn. To jeszcze porozmawiajmy o autorkach, bo to też bardzo piękny komiks, nawiązuję tutaj oczywiście do Tami Baudouin, bo to ona rysowała ten komiks. Co ciekawe, to był debiut jej. To był jej debiut na rynku francuskim. Teraz właśnie po 2 latach ukazała się nowa jej opowieść komiksowa. Bardzo ciekawa, o oryginalnym stylu autorka, która co ciekawe nie mieszka we Francji, ale przeprowadziła się do Japonii. Mieszka na co dzień i pracuje w Japonii. I tworzy tam rzeczy, że tak powiem, komercyjne, a w wolnych chwilach tworzy komiksy. Z kolei Ferlu to doświadczona scenarzystka komiksowa, która... przypadkiem się złożyło, że mieszka w Angoulême. Zupełnie przypadkiem złożyło się, że mieszka w Angoulême, czyli w miejscu, gdzie się odbywa jeden z największych w Europie festiwali komiksowych. To jest taka francuska stolica komiksu z Muzeum Komiksu i Centrum Komiksu, która tam mieszka i też współpracuje z istniejącymi tam studiami animacji, też na tym polu pracuje i pisze scenariusze. Z niejednego komiksowego chleb jadła, pisząc i scenariusze komiksów dla młodych odbiorców, i dla dojrzałych odbiorców, i rzeczy gatunkowe, i autorskie. Także dość znana we Francji autorka. Myślę, że ważne też, żeby o tych autorach i autorkach mówić, bo... Tak, szczególnie, że tutaj mamy komiks Artemisii, pionierce artystek europejskich, stworzony przez autorki. To jeszcze zapytam o plany na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o kolejne propozycje. Kolejne propozycje w komiksowej linii Marginesów dalej idą tym tropem wytyczonym przez te tytuły, o których dzisiaj rozmawiamy. Bo najbliższym będzie już w maju na targi książki majowe Audubon, Na skrzydłach świata. I to też jest komiksowa biografia Johna Jamesa Audubona. Postaci bardzo ciekawej, a też nie do końca, myślę, znanej, szczególnie w naszym kręgu kulturowym. To był Francuz, który zamieszkał w Ameryce Północnej, który miał obsesję. Tą obsesją były ptaki. I on postanowił, że znajdzie i namaluje wszystkie ptaki Ameryki. I o tym szalonym wyzwaniu jest właśnie ten komiks. Człowiek wszedł do historii, faktycznie namalował nie wszystkie może, ale książka złożona z 425 obrazów ukazała się w XIX wieku. Dziś jest jedną z najdroższych książek świata. Nieliczne zostały egzemplarze w dobrym stanie i na aukcjach książek osiągają zawrotne ceny. 6 lat temu, zdaje się, za 8,5 miliona euro jeden z egzemplarzy Ptaków Ameryki został kupiony i to jest do tej pory najdroższa książka kupiona na aukcji. Także to o autorze jego życiu absolutnie szalonym opowiada ten komiks. Fantastyczna rzecz. Szymon Holzman, bardzo dziękuję za to spotkanie w WBC Popkultury. Dziękuję bardzo. Czy możemy parę komiksów rozdać słuchaczom? Oczywiście. To w takim razie proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl i co? No w takim razie okrzykiem zakończmy. Czytajmy komiksy. Codziennie. Dziękuję bardzo. ABC Popkultury. To już wszystko u nas na dziś. Do komiksów wrócimy w przyszłym tygodniu. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. You wish I was here. You wish I